कसम मेरे दिल पे किए हैं जो तुमने सितम। कसम लौटा देंगे वो खाते हैं कसम मेरे दिल पे किए हैं।